باب ما جاء فی التیمم. تیمم میں دو مسئلے، ایک مسئلہ مقدار ضرب میں اور دوسرا مسئلہ مقدار ید میں. مقدار ضرب میں اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مقدار ضرب کا دو ہے، ایک مرتبہ ہاتھ ماری پھر اوپر پسے اور پھر ماری ہاتھوں کے لیے، تو مقدار ضربے کا دو ہے. اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے اور داؤد ظاہری کا کہ مقدار ضرب کا ایک ہے. ایک اختلاف. دوسرا اختلاف مقدار ید کا ہے کہ تیمم میں ہاتھوں پر کہاں تک مسح کریں. تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک تینوں کا مذہب یہ ہے بالفقین تک، اور امام احمد کا مذہب یہ ہے رسغین تک. بس یہ تو دوسرا اختلاف مقدار ید میں ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسح ید مرفقین تک ہے، جس طرح غسل یدین کا مرفقین تک ہے. اور امام احمد ابن حنبل اور داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ نہیں، رسغین تک بس ایسا کیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں مسائل اس باب میں آئے. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سعید عن قتادة عن عزرة عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابی عن عمار بن یاسر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امره، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، بالتیمم، کہ تیمم کرو للوجه والکفین. امام احمد ابن حنبل یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ تیمم للوجه والکفین بس ایک ہی ضرورت. ٹھیک، ہم کہتے ہیں تیمم کا معنی ضرب نہیں ہے، قصد ہے کہ تم قصد کرو للوجه والکفین، اور دونوں کے لیے ایک قسم بھی. کبھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ نیت کریں تیمم کا، اس ایک نیت سے دو ضربتین کرو، ایک ہاتھ کے لیے اور ایک چہرے کے لیے. ٹھیک ہے. وفی الباب عن عائشہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث عمار حدیث حسن صحیح وقد رویا، او منقول عمار سے من غیر وجن کئی اسانید کے ساتھ، او یہ قول غیر واحد من آل العلم من اصحاب النبی علیہ الصلوۃ والسلام منہم علی عمار عباس وغیر واحد من التابعین منهم الشعبي وعطاء ومكول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين. اب ابھی ہی عقیل احمد ایسا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کا مذہب. لیکن ہم نے وہاں التیمم للوجه سے مراد ضرب للوجه والكفين کا یا قصد نیت، اور ایک نیت سے دونوں ضربتیں دونوں عضوین کے لیے کافی ہیں. وقال بعض اہل العلم، او امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، اچھا جی، منہم ابن عمر و جابر و ابراہیم والحسن، کہ تیمم ضربتن للوجہ، ایک بار زمین پر ہاتھ مارو واسطے چہرے کے لیے، و ضربتن للیدین، اور دوسری بار مارو ہاتھوں کے لیے، اور ہاتھوں کے لیے کہاں تک؟ الی المرفقین. وبه یقول سفیان ثوری و مالک و ابن مبارک و شافعی وقد روی هذا الوجه، او یہ سند منقول ہے عمار سے تیمم میں، انه قال الوجه والكفين من غیر وجهنا، یعنی ایک طریقہ سے نہیں، کئی اسانید کے ساتھ. وقد روی عن عمار انه قال تیممنا مع النبی علیہ الصلوۃ والسلام الا المناکب والآباد، کہ ہم نے تیمم کیا نبی علیہ السلام سے مل کر کاندھوں تک، ایسا اول آباد آباد تک. ٹھیک، لیکن یہ اس پر کسی کا قول نہیں ہے، اس لیے کہتے فضعف بعض اہل العلم حدیث عمار عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی التیمم للوجه والکفین کہ انہوں نے جو تیمم سے مراد لیا تھا ایک ضرب کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. لما روی عنہ حدیث المناقب والآباد الی المناقب حدیث المناقب والآباد, اس سے امام احمد ابن حنبل کے وہ دوسرے قول کی تردید کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الی الرسلین, تو کہتے ہیں وہی عمار تو نقل کرتا ہے کہاں تک, منابت تک او آباد تک. لیکن یہ افضل ہے, جیسے حدیث میں ہے وضو اخیر تک کرو, جہاں تک وضو کا پانی پہنچے وہاں جنت کی زیورات میں پہنائے جائیں گے. یہ استحباب کے لیے فرض مرفقین تک. اچھا جناب, وحدیث عمار تیممنا مع نبی علیہ السلام, ہم نے تیمم کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ مناقب و بات تک, لیس بمخالف لحدیث الوجه والکفین لان عمارا لم یذکر ان نبی علیہ السلام امرهم بذلك. یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ حضرت عمار کی ایک روایت ہے کہ للکفین یہاں تک, لیکن دوسرا ہے الی المناقب والآباد, تو یہ عمار کی دونوں روایتین میں تعارض ہے. امام ترمذی کہتے ہیں تعارض نہیں ہے, جہاں کفین ہے وہ مامور بھی ہے یعنی فرض ہے, اور یہاں حضور کا عمل نقل کیا, حضور کا امر نقل نہیں کیا کہ یہ واجب ہے, تو واجب یہاں تک ہے اور باقی مستحب ہے. او حدیث عمار کا کہ ہم نے حضور کے ساتھ تیمم کی مناقب و بات تک, یہ مخالف نہیں ہے لی حدیث الوجه والکفین وہ جو رسغین تک ہے. کیوں؟ عمار نے ذکر نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے وجوباً حکم دیا آبات و مناقب تک, وانما قال فعلنا کذا و کذا. اچھا جی, او فلما سأل النبی علیہ السلام, او جب حضور سے اس سوال کیا کہ کیا یہ مناقب و آباد تک فرض ہے, نو امرہ بالوجب والکفین, فرمائے کہ نہیں واجب کہاں تک ہے, کفین تک. ودلیل علی ذلك, اب دلیل اس بات پر کیا ہے کہ یہاں تک مسا کرنا مستحب ہے اور یہاں تک مسا کرنا فرض ہے. کہتے ہیں خود عمار جو روی ہے دونوں حدیثین کا, اس نے فتویٰ دیا ہے کہ وجہ اور رسغین تک خاص ہے. دلیل اس پر ما افتا بیہ عمار بعد النبی علیہ السلام فی التیمم انہ قال الوجہ والکفین, تو اس فتویٰ میں دلالت ہے علی انہ انتہا الی ما علمہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ بس یہ یہاں تک ہے جہاں حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا سید بن سلیمان قال حدثنا حشیم عن محمد بن خالد القرشی عن داود بن حسین عن عکرمان ابن عباس انہ سئل عن تیمم, ابن عباس سے تیمم کے بارے میں پوچھا گیا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وضو ذکر فرمایا کہ تم منہ دو, ہاتھوں کو دو, الی المرفقین. ٹھیک ہے, تو یہاں وضو میں تو ایدی کا منتہا آیا ہے مرافق, معلوم ہو کہ تیمم میں بھی مرافق ہے, اور تیمم کے بارے میں ہے فامسحوا بوجوہکم و ایدیکم منہو. تو دیکھو وضو کے اندر تو منتہا بتلا دیا مرفقین, اور تیمم میں مرفقین کی قید نہیں لگائی, ید کا ذکر ہے اور ید یہاں تک ہے, اس لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ تیمم رسغین تک ہے. دوسرا اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تو ایدی سے مراد یہاں سے کاٹتے ہیں یا یہاں سے کاٹتے ہیں, یہاں سے معلوم ہے کہ تیمم میں بھی ایدی سے مراد رسغین تک ہے. وقال والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما, نسنت قطع میں کفین صرف رسغین ہے. اسی طریقہ سے تیمم میں انما هو الوجه والکفین یعنی تیمم. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, یہ جو عمار کی روایت الی الکفین آیا ہے تو نسائی کی روایت میں ہے کہ ان نبی علیہ السلام امرہ بتیمم للوجہ والیدین، وہاں کس کا آیا ہے؟ یدین کا. تو جس روایت میں کفین معارف نکاح ذکر جس کا ہے جو کفین ہے اور مراد کھولے جو الکفین ہے مرفقین ہے. بابن بلا ترجمہ، اس میں یہ مسئلہ بیان ہے کہ جنوب کے لیے قرآن بغیر وضو تیمم کی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو آئیے میں اربع کہتے ہیں ناجائز ہے. امام بخاری رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جنوب حالت جنابت میں قرآن پڑھ سکتا ہے. حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا حفن غیاس وعقبۃ بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأنا، نبي عليه السلام هم يقرأتي تي قرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. یہ ہے ائمہ اربعہ کی دلیل. قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح وبه قال غیر واحد من علم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین قالوا يقرا الرجل، انسان پڑھ سکتا ہے قرآن على غیر وضوء بغیر وضو کے، اولا يقرا في المصحف الا وهو طاهر، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وہ طاہر نہ ہو. وبه يقول سفیان شافعی احمد اسحاق مالک امام ابو حنیفہ. باب ما جاء في الارض يصيب البول يصيب الارض. زمین ناپاک ہو جاتی ہے پاخانے سے یا پیشاب سے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام شافعی امام مالک امام احمد فرماتے دونوں، جس طرح کپڑے کی پاکی کا ذریعہ صرف غسل ہے. امام سے فرماتے ہیں کہ نہیں، زمین کی پاکی کی تین طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس ناپاک جگہ کو دھو ڈال، یا یہ ہے کہ وہ مٹی پلید جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینکو، یا یہ کہ انتظار کرو کہ وہ زمین خشک ہو جائے. تو تطہیر ارض کے لیے آئیم میں سلاس کی نزدیک ایک ہی طریقہ ہے غسل، جس طرح بدن اور کپڑا کی تطہیر کے لیے واحد طریقہ غسل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تطہیر ارض کے لیے تین طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو دھو لو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناپاک مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکو، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انتظار کرو کہ وہ خشک ہو جائے. ائمہ ثلاث کی دلیل روایت باب ہے. امام ترمذی ائمہ ثلاث کی تائید، امام صاحب کی تردید کہتا ہے. پیشاب لگ جاتا ہے زمین کو. حدثنا ابن ابی عمر ابن سعید ابن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن زہری عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال دخل عربی، ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد نبوی میں، اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس حضور تشریف فرماتے، فصلى، اس دیہاتی نے نماز پڑھی، جب فارغ ہوا کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پر رحم کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، اور رحم نہ کرو ہمارے ساتھ کسی تیسرے پر، یعنی تیسرے کو اپنے رحمت میں ہمارے ساتھ شریک نہ کرو. تو فلتفت، دیکھا اس کی طرف نبی علیہ السلام نے، فرمایا لقد تهجرت واسعا، تم نے تنگ بنایا وسیع رحمت کو، جو رحمت وسیع ساری کائنات کو شامل ہے، اس کو آپ نے بند کر دیا اپنے میں اور میرے میں، یہ غلطی ہے. اب ایک تو اس کی سادگی یہ تھی کہ اللہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، باقی سب کو محروم کرو، اور دوسری سادگی یہ تھی، فلم یلبس، اس نے دیر نہیں لگائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ان بال فی المسجد، کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا. فاسرع الیہ الناس، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے کہ ان کو پکڑے اور روکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا احریقو علیہ سجلن من مائن، تم اس کی پیشاب پر ڈالو ایک ڈول پانی کا، یا سجلن کی جگہ فرمایا دلون من مائن. اور صحابہ کو تعلیم دی کہ اس کو روکو نا، انما بعثتم میسرین، تم کو بھیجا گیا ہے یسر آسانی کرنے والا، ولم تبعثوا معسرین، اور تمہیں تنگی کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. یہاں سے یہ میں صلاح سے استدلال کرتے احریقو علیہ سجلن من ماہن یا احریقو علیہ دلون من ماہن. معلوم ہوا کہ ناپاک زمین کی پاکی کیا ہے؟ غسل. امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے تطہیر ارض کا, لیکن اس میں دوسرے اور تیسری طریق کی نفی نہیں, اور ہم وہ دوسرا اور تیسرا طریق تطہیر کا ثابت کرتے ہیں دوسرے حدیث سے, زکاۃ الارض یبسوہا, زمین کی پاکی اس کی خشکی ہے. قال سعید قال سفیان وحدثنا یحیی بن سعید عن انس بن مالک نحو ھذا وفی الباب عن عبداللہ بن مسعود وابن عباس ووائلة بن اسقى رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح عمل اسفر عند بعض اہل العلم وهو قول احمد و اسحاق وقد روا یونس ھذا الحدیث عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابی ہریرہ. ابواب السلام.